انفاق. وما او هاس انفقتم شتا سے خرچ کوئے من نفقت نس خرچنا اگر شتا سے خرچ کوئے نس خرچنا او نظر تمو یا تاس منخت کوئے من نظرنا دس منختنا کس شی خرچ کوئے یا سمنخت کوئے فإن اللہ بشک اللہ فاکو يعلم علم الله فاكتاه داود لنسولك او التولك وما وما انفقتم كذا ما تراجعها فان الله بشك الله فاكو يعلم علم الله داود تغشي وما للظالمين او نشتر ظلم كون كرفارا من انصار سوك امداد كون كي وما للظالمين ترى نوركي دا وعيد دي دا وعيد دي تنا جائزا نظر كولو او تنا جائزا انفاق والو دفارا دنا جائزہ نظر کولو او دنا جائزہ انفاق ولو لفار نا جائزہ نظر خدای خدما پلانے کار دو کن یو لست چرسو سگریٹی بس کم کا خیری لست بس کی چرسو سگریٹی بس او چرسو غریو دما پی سری ہاں خدای خدما پلانے کار دو کن فوڈر بس کم رتا دا نظر دا مرختر گناہ کرنے کوئی ثواب دے گناہ دا وعید دے وہ سیٹ توری کے وما وما انفقتم من نفقتین فمن نفقتین کی تعمیم تا اشارتا کلک ہوئی او کڑیر ہوئی خبص اللہ پاک پلار کے خرچ کوئے کلک ہوئی او کڑیر ہوئی او کو فرض بھی او کو نفل بھی او کو عبادت بدنی بھی او کو عبادت مادی بھی من نفقتنا فر تعمیم کے اشارہ دا کلک بھی اوک ڈیر وی کفر دی اوک نفری کا عبادت بدنی وی یا عبادت مانی وی او سوری کے نظر ستا ہوئی لاند نظر نظر پر شریعت کی ہاں عبادت دے نظر پر شریعت کی ہاں عبادت دے کہ یو سڑے واجب کوی فخفل زان باندے اللہ پہ دن واجب کرے یہ فضور فضان واجب کی خدای ما پاس کی صدر رکھاتا نفر بکم خدای ما دا سکتا ودا کم بیاٹا کم نکی تانی نظر منخت نخشی صدقہ رہا نظر نخشی صدقہ صدقہ او نظر کے خدا رہا چھتا آتا غرص دے بکتا کو خدای تا دما دا کارو کو بیا بزدہ رو جینے سے میادہ او خذی کی بیاڑو پورا کئی نا ادی مثال لما ہری موشی چار نکاہ تڑو نو وائی ہو آرے کتا سوے اخاون دوی ویدی سوے جنہ پلان موشی دیت والا کیا دی نو وی پینزنا کولی کر پینزنا کما حرولی بیا تے پارام رکی چی بیا خوصر خذ جنگو را منگو را کرلے و توانی شیو شپاکو میں سپس را شیو جی شنا دکار جوڑا و پارم را دوبار نکا نکا پھر کہ ہماری کلی چی پھنزنا کا مہر ہو پھر ہماری کہ مہر پھنزنا کی روپے ہو نویسا ایتا ہوتیل زیادتی نہیں دا میں اوز زیادتی ریا وقت زیادتی نہیں وما انفقتم اوہا سو چتا سو خرچ کوئے من نفقت انس خرچنا او نظرتم يا من اختكوي من نظرنا دسمنا اختنا فان الله بشك النفاق يعلمه فوحد النفاق فدع الشباني وما للظالمين او نشتري الظالمان نفر من انصار سكم ذات كونكي ان تبدو الصدقات كشر ذات صفكار بارور كوي صدقوا لرام صدقر وتفكار وركي راشد بلاني نظر في دوالا فنعم ما نفس نفس خدا هي لك صدق وركول كفكار وركي نمستفار وان تخفوها وكشر تتا سنا سنا كفت وركوي يا وان تخفوها وكشر تتا سنا فتوي من الناس دخل كناب وتؤتوها الفقراء او تصور كويدا صدقي درا فقيران تام وس ان تبدو الصدقات ترى دولك هذا في النفرية وفي الفردية ده نفريكم ناصر كفكار ورك فرديكم ناصر هذا في النفرية وفي الفردية نفلی دو یا فردی دو صدق کارو ورکیم رسید ہے خو لیکن الاخفاء لیکن فٹ ورکول فی النفلیت فنفلی کی اولا داڑی الغردی لیکن الاخفاء فی النفلیت اولا پوچھا مسئلہ مانے کنا جیسے مطلب شو کو فردی رو کو نفلی رکھ کارے ورکولے شو خود دین نفلی کی دا اس رسطو آیتون فطرات کی کنا غور خبردار چی نفلی کی تا پٹا ورکو وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ آتَاسُ وَرْكِ دَغَيْ سَتَقُولَ رَابْ چَتَ فَقِرَانُ تَابْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَنَدَا غُرَدَ اسْتَاصُرَ فَارَا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ عَوْرْوَانْ بَكِدَتَا سُنَا يَا عُبَوْرِ جَيْدَتَا سُنَا مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ دَفَعْزِ گُنَاهُنُ دَتَا سُنَا دی من ترانو کی تبغیز صداقے سے رٹو گناہوں نے نہ معاف کی گئی ہاں بازی معاف کی گئی زکا میں نے پہ داخل کرے دی کتا سخکارا ورکوے صداقے نو پس خدا دغا صداقا ورکوال او کفٹا ورکوے فقیرانو تانو دا غورا نستا صرفارا دا پٹا وان ورکول غور دی ہاں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اوروان وکی یا عبر ہوئی جائی دتا سنا دا بازی گناہ ہونو دتا سنا دا ڈولر ڈیلیٹ چی رہے موبائی کی ڈیلیٹ دا دے جنہ ثابت دے میسیج ڈیلیٹ چی آر ڈیلیٹ چی یوکفر ہو خوش رہے بازی او خط طریقے دارا چار پیسی ورکی دے دکے کے دوا تراش اس رحمان لیسا سر ملو کا نا دزرہ لبوس کرن پرش السلام علیکم خیل نواغان کم یاس ساتے اگر بیخ سنت طریقے سر وصول کی سو خبرم نشو صدقہ اسے زمان خفل رائے دارا تفسیرون کی مون نلی دارا دا فٹا صدقہ ورکول نلی دارا دارا مضبوط عقیدہ وانیم دلالت کی او دا اخکارا چلے دیکھ دا ریاو سموات دا فکسی کی شامل حال او چے فٹا صدقہ ورکے را دا دو بار عقیدی فکرنے رویہ دا فکرنے سو فیسا جاکین دی چے دا ماور قرار اللہ خولی لکنا او دے بدل بما دل وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ أَنَّفَكُمْ بِمَا فَحَاسَبَنِي تَعْمَلُونَ شَتَاسُكُمْ عَمَلًا كَوَيْ خَبِيرٌ خَبَرْدَارِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَنَدِ لَازِمْ فَتَابَنِي فَلَرَ رَوَانَ وَلَّتْوِي وَلَكِنَّ اللَّهَ فَاكُ يَهْدِي حَقْ تَرَسَوِي مَنْ يَشَاءُ شِشَاتِ فَحَشِي وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ أَوْ أَعْصَوْا شِتَاسُ خَرْشْكَ وَيْهِ مِنْ خَيْرٍ لَحَلَالْ مَالْنَا حَلَالْ مَالْ وَتُوِي او اچ سجتا سو خرچ کوي دا حلال مانا پلي انفسكم نبدا تاسو د نفسونو د فائدو د فردي تاسو د نفسونو د فائدو د فردي وما تنفقون او تاسو دا دغه توري کې فرا او بغوي چې دا نفي ده په معنی نهي ده وما تنفقون فرا او بغوي چې دا نفي په معنی نهي ده دا نفي په معنی نهي ده اوس کو دا نهي والوانو بیا تنفقو په کارو دنیا عربي خو بیا نه دي ها دا منفي په معنی ده چې دا سره نهي سره ده وما تنفقون تاسو خرج نہ کوي الا ابتغاء وجه الله مگر دا فرض طرف کولو نرضا الله وما تنفقوا نا دا خو ماسوي دا نفي به معنی نهي ده کنه وما تنفقون تاسو خرج ما کوي الا ابتغاء وجه الله مگر دا فرض طرف کولو درزا دا الله وما تنفقوا او اعش تاسو خرج کوي دا حلال مالا وما تنفقوا او اعش تاسو خرج کوي من خير نو دا حلال مالا يوفى إليكم فورا فورا بدرك ولشتا ستا أجر دهوي وأنتم لا تظلمون أو فتا سبان دي بزر بر ظلم نشك ولي يا تاسن بزر بر كمي نشك ولي فورا فورا أجر بدرك ولشتا للفقراء تولك ويان المصارف في سبيل الله بيان المصارف لفي سبيل الله اچھا اچھا باندې بڑا پیسے لگے للفقراء فقيران نفارا الذين فقيران اخسروا كدي بن گرد ولي شوري في سبيل الله فلا رد الله كي دي بن گرد ولي شوري فلا رد الله كي فسبا بن گرد ولي شوري لا دوريك في القتال في القتال أو في طلب العلم أمريكا قتال كي تكمل الدين عشان بنشيله الدنيا روزگار نشي كوري درس و تدریس کی اے مدرس پسی کا کاروبار دا چکم کسی ہے پلانی مدرس ہم نو کاروبار ہم کی واتھے دا مدرس نرے جیسے طالبان لٹے میں تباکی آ کتاب نگوری پا کتاب حاشی نگوری سیڑھنے نگوری آ سے خانہ پوری کی للفقراء الذين دفعنا فقران آكسان اخسروا چیدی بن گرد ولی شویدی فی القتال فقتال کی او فی طلب العلم یا فطلب نائلم کی طالبان تی مراد دی او احسرو ترادر مانا ملکی دا فی سبیل اللہ تا لئن سبیل اللہ بشک اللہ رضا اللہ پاک مختصنو بالجہاد مختص بالجهاد في عرف القرآن في سبيل الله چرا چه با قرآن قرآن آئين مرسي جهادي اصلا دا فوئي گئے دس زمان تر دخوا فوئي گئے لأن سبيل الله مختص بالجهاد في عرف القرآن لا يستطيع